Япшыкухэнэрэшъ. Ахъщэу тхьам ицӏыф лъапӏэхэм апае Коринф цӏыфхэм аугъойрэр. Ахъщэу тхьам ицӏыф лъапӏэхэм апае къэшъугъойрэм ехьылӏагъэу мыр фэсэӏо. Галатия хэкум щыӏэ чылыс цӏэӏукӏэхэм ашӏэну зэрясӏуагъэм фэдэу шъори фшӏэ. Хэти къыгъэхъагъэм фэшъуашэу ӏахьэ горэ тхьамафэм япхырэ мафэ къэс зэӏуерэгъакӏи ерэгъэтӏылъ. Сэ сыкъызыкӏокӏэ шъумыугъоижьыным пае арэщтэу фшӏэ. Сыкъызыкӏокӏэ къошху хэшъуагъэхэм тхылъ ястынышъ, шъуитын зыдязгъэхьынышъ, Иерусалим згъэкӏощтых. Сэри сыкӏонэу хъунэу тыхаплъэмэ ахэр къыздэкӏощтых. Пауль игухэлъхэр. Македонием хэкум сызыкӏоцӏырэкӏ ужым шъуадэжь сыкъэкӏощт. Сыда пӏомэ Македонием хэкум сыкӏоцӏырыкӏынэу сыгухэлъ. Шъуадэжь тӏэкӏурэ сыкъэнэнкӏи ечӏ мафэр щызгъэкӏонкӏи мэхъу. Арэщтэу тыдэ сыкӏощтыми сигъогухэмкӏэ ӏэпыӏэгъу шъукъысфэхъун. Мызэгъэгум гузэжъогъукӏэ шъуслъэгъоу шъуикъалэ сыблэкӏынэу сыфаеп. Ау зи узхьаным ыӏомэ шъуадэжь тӏэкӏурэ сыкъэнэн сыгухэлъ. Пантекост зыцӏэ мэфэкӏ мэфэшхом нэсы Ефес къалэм сыкъыдэнэщт. Сыда пӏомэ къэлэпчъэшху ыкӏи къэлэпчъэшъуамбгъу тхьам къысфызэӏуихыгъ къысфэуцухэрэри бэ. Тимофей къызыкӏокӏэ щынагъо имыӏоу шъуадэжь зэрэщыӏэным шъупылъ. Сэщ фэдэу ащи зи узхьаным иӏоф ешӏэ. Зыми пхъэтэпэмыхьэу ерэмышӏ. Разу садэжь къэкӏонэу игъогукӏэ ӏэпыӏэгъу шъуфэхъу. Шъухэр сигъусэхэу ащ сыпэплъэ. Тшы Аполос ехьылӏагъэу мыр фэсэӏо. Тшыхэм ягъусэу шъуадэжь кӏонэу жьынэу селъэӏугъ. Ау джыкӏонэу фэегъахэп. Игъо фифэмэ кӏощт. Ау жрэ шъуфэс гущыӏэхэр. Шъумычъыеу шъусакъ. Шъуашхъунагъэм игъоп шъутемыкӏ. Лӏыгъи пытагъи зыхэжъугъэлъ. Шӏэрэ зэкӏэ шӏулъэгъуныгъэкӏэ шӏэ. Шъухэр зы ӏоф горэмкӏэ сышъолъэӏу. Зэрэшӏэрэм фэдэу Ахайя хэкум исцӏыфхэм ащыщхэу Стефан иунагъу ары апэу шӏошъхъуныгъэ зиӏэ хъугъэр. Тхьам ицӏыф лъапӏэхэм адэӏэпыӏэнхэм иӏоф зыратыгъ. Сышъолъэӏу ащ фэдэ цӏыфхэм хэт ахэмэ адэлажьэми адэулэуми шъуафэӏорышӏ. Стефан Фортунат Ахаик садэжь къызэкӏохэм сыгушӏуагъ. Шъо мо шъузэрэщымыӏэм пае шӏыпӏэ аубытыгъ. Ахэмэ сэ сыгуи шъо шъугухэри агъэпсэфыжьыгъ. Ащ фэдэ цӏыфмэ лъытэныгъэ афэпшӏ. Асиехэкум щыӏэ чылыс зэӏукӏэхэм шъуфэс къышӏахыжьы. Зи узхьаным шъо шъугухэми ахэмэ агухэми зэрэрылъым пае акилэрэ прискилэрэ гуфэбагъэкӏэ шъуфэс къышӏахыжьы. Ахэмэ яунэ щызэӏукӏэрэ чылыс зэӏукӏэм щыщхэми шъуфэс къышӏахыжьы. Тшыпстэуми шъуфэс къышӏахыжьы. Гукъэбзагъэкӏэ ӏэплӏ зэшэкӏэу шъуфэс зэшхыжь. Сэ Пауль сӏэкӏэ си шъуфэс мыщдэжьым щысэтхы. Зыгорэм зи узхьаныр шӏу мылъэгъумэ тхьамэ нае ащ къыщерэф Маранафа. Тези узхьан Иисус нэшӏу къыщерэф. Христос Иисус шъугухэм зэрэрылъым пае шъо зэкӏэри шӏу шъусэлъэгъу. Амин.